तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 113वीं कक्षा। पिछले अनेक में से किन्हीं को कुछ पूछना है? हाँ, पूछिए। चार सौ चालीस। ऊंचा बोलो जी, ऊंचा बोलो। इसकी तीसरी पंक्ति है, थोड़ी स्पष्ट नहीं हो रही है। इंतजार कर रहा हूँ श्याम का। सूत्र में कहा ज्ञान योग पत्यात, ज्ञान अयोग पत्यात एकम मनः। एक समय में एक ही ज्ञान होता है, ज्ञान का योगपद्य नहीं होता, इसलिए मन एक है। तो ज्ञान का अयोगपद्य हमें कहां देखना है, उसके लिए भाष्यकार ने कहा अस्ति खलु वही ज्ञान योगपद्यम एकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम्। एक इंद्रिय का अपने विषय से सदा ज्ञान का अयोगपद्य रहता है। करणस्य एक प्रत्यय निर्वृत्तौ सामर्थ्यात् न तत् मनस एकत्वे मनसो लिंगम। करण के एक प्रत्यय की निवृत्ति का सामर्थ्य होने से ये मन के एकत्व का चिन्ह लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे की बात है जो आप कह रहे हैं। यत्तु जो खलु इदम इंद्रियांतराणाम, भिन्न भिन्न इंद्रियों का इंद्रियांतर, इंद्रिय दूसरी इंद्रिय इंद्रियांतर हुई, उससे भिन्न इंद्रिय, उससे भिन्न इंद्रिय वो इंद्रियांतर हुई। तो इंद्रियांतराणाम भिन्न भिन्न इंद्रियों का, पांच इंद्रियों का, विषयांतरेषु भिन्न भिन्न विषयों में, शब्द एक विषय है, स्पर्श विषयांतर है, रूप विषयांतर है, अर्थात भिन्न भिन्न विषयों का। तो पांच ज्ञानेन्द्रियों का पांच अपने अपने विषयों से, इंद्रियांतरों का विषयांतरों से, यथा योग्य लगेगा, अपनी अपनी इंद्रिय का अपने अपने विषय से। तो इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु ज्ञान अयोगपद्यम, इसमें ज्ञान का अयोगपद्य जो भिन्न भिन्न इंद्रियों के होते हुए, भिन्न भिन्न विषयों के होते हुए भी जो ज्ञान का अयोगपद्य है, एक साथ ज्ञान का न होना है, इति तल्लिंगम, ये मन का लक्षण है। यदि मन नहीं होता तो सब इंद्रियों का अपने अपने विषय से संपर्क होने से एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि पांचों ज्ञानेन्द्रियां अलग अलग हैं, पांचों विषय अलग अलग हैं। एक ही व्यक्ति अनेक से जुड़े तब तो ठीक है, नहीं कर सकता, एक इंद्रिय सब विषयों से जुड़े नहीं हो सकती, लेकिन एक एक इंद्रिय तो एक एक विषय से जुड़ सकती है, तो कुल मिलाकर के अनेक इंद्रियां अनेक विषय तो अनेक ज्ञान हो जाने चाहिए थे, लेकिन अनेक इंद्रियां और अनेक विषय होने पर भी जो ज्ञान का अयोगपत्य है, फिर भी जो एक साथ अनेक ज्ञान का न होना है, ये मन का लक्षक है, सूचक है। आगे पंक्ति समझ में, इसलिए मैंने पहली पंक्ति का अर्थ करते हुए मैं यहां तक आया था। पहली पंक्ति तो ये नहीं कह रही, एक इंद्रिय से एक विषय का ज्ञान यदि हो रहा है, विषय और इंद्रिय के बीच में देखना, एक इंद्रिय का एक विषय से, एक इंद्रिय से एक विषय का ज्ञान हो रहा है, तो ये तो एकाग्रता ही है। ज्ञान का योगपद्य कहां हो रहा है? अयोगपत्य ही है। इससे मन के होने का पता नहीं लगता, ये तो इंद्रिय और विषय के होने मात्र से भी संभव है, ठीक है। तो कोई ऐसा ना समझ ले, एक इंद्रिय का एक विषय के साथ में जो संपर्क होता है, एक समय में एक ही विषय के साथ है, ये ज्ञान का अयोगपत्य मन का लक्षक हो, मन को सूचित करता हो, ऐसा कोई ना समझ ले, इसलिए उसका निषेध किया। बोले ये उसका लक्षण नहीं है, क्योंकि ये तो बिना मन के भी हो सकता है। मन को ना माने, क्योंकि इंद्रियां भी सूक्ष्म हैं, एकदेशी हैं, एक इंद्रिय एक विषय को एक समय में लेगी, तो ये तो इंद्रिय के होने से ही सिद्ध हो जाता है। मन को मानने की क्या आवश्यकता है? मन को मानने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब अनेक इंद्रियां हैं, अनेक विषय हैं, लेकिन फिर भी एक ही का ग्रहण हो रहा है। आपकी भाषा में बताऊं, अभी एक कैमरे पे आप काम करते हैं, जब दो तीन चार कैमरे लगे हों अलग अलग, तो कितने संकेत आएंगे? अनेक आएंगे। हर कैमरे, पांच कैमरे, पांच अलग अलग जगह उन्होंने उसको लगा रखा है, पांच चीजों को वो ग्रहण कर रहा है। किसी चीज में कोई खेल चल रहा है तो उसमें किसी न कहीं अलग अलग स्थान ले रखे हैं, उससे उनका पता लग रहा है। फिर एक वो मिक्सर लेकर के बैठा होता है, मिक्सिंग करने वाला, सबको मिला करके एक फिल्म बन रही है, कभी इसका, कभी उसका, कभी इसका, वो जो एक ले रहा है, तो एक कैमरे से एक का ज्ञान हो रहा है, इससे पता लगता है कि मिक्सर है? क्यों? बिना मिक्सर के तो एक समय में एक ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एक समय में एक ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है मिक्सिंग करने वाला भी है, ठीक है। ना बोलते मैं तो हाँ करवा रहा हूं आपसे, पहले ठीक बोले थे। पांच कैमरे हैं, एक कैमरे से एक ही का ज्ञान हो रहा है, इससे पता लगता है कि मिक्सिंग करने वाला कोई है। बिना मिक्सर के भी, बिना मिक्सिंग करने वाले के भी, एक कैमरे से जो एक है वहां एक ही का ही ज्ञान होता है, इससे वो मिक्सर भी कोई बोर्ड है या कोई मिक्सिंग करने वाला है, इसका थोड़ा ना पता लगता है, क्योंकि सबसे एक एक ही ज्ञान हो रहे हैं पांचों से। लेकिन पांच क्षेत्र, पांच कैमरे, और फिर भी इधर टेलीविजन पे जो आउटपुट जा रहा है वो एक ही आ रहा है, यदि तो वो किसका, तो वो किसका ज्ञापक होगा? बीच में कोई मिक्सर है, मिक्सिंग कर रहा है, कभी वो इसको लेता है इस कैमरे का, कभी इसका लेता है, कभी इसका लेता है, इसलिए एक आ रहा है। यदि बीच वाला या फिर मिक्सर यंत्र नहीं हो या मिक्सिंग करने वाला नहीं हो, तो एक साथ सब कैमरों से पांच ज्ञान होने चाहिए थे, यानी कोई है बीच में जो सबसे नहीं जुड़ता है, एक समय में एक ही से जुड़ता है और वही एक दिखाई देता है। ओके, जब पांच कैमरे लगे हुए हैं तो टेलीविजन पर पांच कैमरों का क्यों नहीं आ रहा है? हमने तो पांच कैमरे लगवा रखे हैं, बारी बारी से आ रहा है, तो बारी बारी से क्यों आ रहा है? जब पांच कैमरे हैं तो पांचों आने चाहिए, नहीं, बीच में मिक्सर है। तो कैमरे का और उस चित्र का, उनको अगर देखें, वहां का जो एकत्व है वो मिक्सर का ज्ञापक नहीं हो सकता कि मिक्सर है यहां पर लगा हुआ है। मिक्सर का ज्ञापक कब होगा? जब पांच कैमरे लगे हैं, पांच विषय आ रहे हैं, फिर भी वहां पर एक ही पहुंच रहा है एक समय में। तो इसी बात को बस दोनों में अंतर हो गया। और कुछ आप पूछो। कुछ 456। अदृष्ट कार्यक्रम तो अदृष्ट कार्यक्रम इसका दूसरा अर्थ है, परमाणु का ऐसा कोई गुण विशेष है जिससे परस्पर संयोग होकर के शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें अंतिम में सिद्धांत ने कहा कि वेदस्मिन वही दर्शन है गुणानुच्छेदा पुनस्तत् प्रसंगो भवति, दोष दिखा रहा है। तो पहले जी अपौर्व ही सिद्ध नहीं होगा इसके पक्ष में, तो अपौर्व में पुनः शरीर की उत्पत्ति का प्रसंग कैसे है? मान करके कथा, क्योंकि वो तो पूर्व पक्षी अपौर्व को तो मान रहा है। नहीं, वो पूर्व पक्षी जैसे अपौर्व को मानेगा किस प्रकार से मानेगा, क्योंकि अदृष्ट कार्य में इसका तो दूसरा अर्थ है। जो भी है वो मान तो रहा है अदृष्ट को, उसके अंतर्विरोध को बता रहा है सिद्धांति। एक तरफ आप अदृष्टकारित मान रहे हो, परमाणुओं के स्वयं के स्वभाव जन्य किसी गुण से ऐसा मान रहे हो, तो और अपवर्ग भी आप मान रहे हो, तो अपवर्ग में भी कभी भी वो हो जाएगा। जैसे अद्वैतवादी मानते हैं मुक्ति हो गई, जैसे अद्वैतवादी मानते हैं कि आत्मा अविद्या से युक्त हुई थी, यानी परमात्मा अविद्या से, ब्रह्म अविद्या से युक्त हुआ तो जन्म ले लिया उसने और फिर मुक्ति में चला जाएगा, तो कभी भी फिर भी अविद्या से युक्त हो जाएगा। पर ब्रह्म अविद्या से युक्त हुआ उसका कोई कारण तो है नहीं, उनका बस हो गया, तो भाई मुक्ति प्राप्त, और मुक्ति को वो फिर अनंत मानते हैं, मुक्ति हो गई तो बस फिर जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब पहले ब्रह्म मुक्त ही था, ज्ञान से युक्त ही था, वो अविद्या से ग्रस्त हो गया, आप खुद मान रहे हो आपके मत में, हम नहीं मान रहे, अभ्युपगम से बात चल रही है। जब आप ये कहते हो कि ब्रह्म अविद्या से युक्त हो जाता है, चलो मान लिया, और इधर आप मुक्त हो गए तो बोले वो अनंत काल के लिए मुक्त हो गया, बस फिर नहीं आएगा, मुक्ति से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे पहले अविद्या से युक्त हुआ उसका कोई कारण है क्या कि अविद्या से युक्त क्यों हुआ था? कोई नहीं, बस हो गया, ऐसे ही हो गया। ब्रह्म का कोई अंश अविद्या से युक्त हो गया इसलिए जीव बना और इसलिए शरीर में आ गया, ये उनकी मान्यता है अद्वैतवादियों की। कितना बड़ा वर्ग है देखो। तो ऐसे ही जब पुनः वो ब्रह्म बन गया तो कभी भी अविद्या से युक्त हो सकता है। तो आपके पक्ष में तो इतना भी मुक्ति का काल हो कोई आवश्यक नहीं है, गया और उसी समय फिर अविद्या से युक्त होकर फिर आ जाए, क्योंकि कोई कारण तो है नहीं आपका, बस अविद्या ग्रस्त कर लेती है, माया ग्रस्त कर लेती है, कर लेती है तो आगे भी कभी भी कर लेगी। आपके पक्ष में अनंत मुक्ति तो बन ही नहीं सकती, और किसी कोई निश्चित काल वाली भी नहीं बन सकती, अनंत की तो बात छोड़ दो, आप क्या भरोसा, क्या भरोसा। तो ऐसे ही ये अपवर्ग को मान रहा है, आप उससे प्रश्न कर रहे हो पूर्व पक्षी के, उसके पक्ष में अपवर्ग बनेगा ये कैसे? ठीक है, आप उसको आक्षेप कर सकते हो, लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं, वो अपवर्ग भी मान रहा है और कारण मान रहा है ये अदृष्ट, यानी परमाणुओं का अपना स्वभाव गुण विशेष। तो बोले जैसे यहां ये प्रवृत्त हो गया बिना कर्म के, कर्म निरपेक्ष के प्रसंग में, तो वहां भी चल जाएगा, कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। लेकिन ये दोष भी आ सकता है कि परमाणु का जो गुण विशेष था उसी से इसका शरीर की उत्पत्ति हुई है। हाँ। हाँ। तो अब जब तक उसका उच्छेद होगा नहीं उनका, हाँ, तो शरीर भी कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, वो तो आपके ठीक है, क्यों नहीं होगा? जब अदृष्ट से ऐसे ही हुआ है तो ऐसे ही चलता रहेगा, हेतु क्या है कि ये छोड़ देगा आप उसको, परमाणु का वो धर्म अब क्यों छूट रहा है? क्या कारण है? अब क्या कारण बताएगा वो? यूं कहेगा जी अविद्या नष्ट हो गई इसलिए। तो यानी अविद्या के कारण से परमाणु का वो अदृष्ट धर्म इसको बंधन में डाल रहा था। तो इसका मतलब है जिस समय ये बंधन प्रारंभ हुआ था वहां भी अविद्या माननी पड़ेगी आपको। बिना अविद्या के वैसे ही बस परमाणु के अदृष्ट से हो गया, ये तो फिर नहीं मान सकते आप। और यदि वहां ऐसा माना है तो फिर ये कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो धर्म अभी भी बना हुआ है। जिस कारण से आप शरीर का मिलना मान रहे हो वो कारण तो आज भी विद्यमान है, वो हट कैसे रहा है? कोई नया विशेष कारण मानो क्या है? कुछ भी नहीं। यही तो असमंजस है उसका, इसलिए खंडित होता है पक्ष, वो संगत नहीं है। अपवर्ग से नहीं था तो उनके पहले यही बोलना चाहिए था कि अपवर्ग की असिद्धि हो जाएगी आपके पक्ष में, आप जो अपवर्ग। वो भी है, वो पहले यत्रिच्छा और उस सब में कह भी चुके हैं उस तरह की बातें कि जो वैसे ही मानता है तो फिर तो मुक्ति कभी होगी नहीं और होगी तो हो ही नहीं सकती। वो विषय एक तरह से आ चुका है पहले अलग अलग तरह से, क्योंकि इसके पीछे उसने बोला था कि ओम इति प्रमाण मस्ती है, ऐसा है कह देगा तो कोई प्रमाण तो है नहीं उसके पास, यहाँ तो प्रसंग आएगा वहां सीधा यदि बोल देगा कि अपवर्ग की असिद्धि है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आप वहां भी चुप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एक आगे बढ़ करके अगर ये भी कह दिया चलो मान भी लिया तो इस खंडन में भी क्या दिक्कत है, क्योंकि वो अड़ा रहेगा फिर, नहीं मुक्ति तो होगी मेरे पक्ष में, मुक्ति तो होगी, मुक्ति तो होगी। अच्छा चलो मान लिया मुक्ति होगी आपके पक्ष में, तो कभी भी समाप्त होगी, यानी फिर से मुक्ति की प्राप्ति, फिर से शरीर की प्राप्ति होगी मुक्ति में, फिर वही प्रसंग आ जाएगा आपके पक्ष में, उसका क्या जवाब देगा वो? मुक्ति नहीं होती है हम कहेंगे तो वो कहेगा नहीं मुक्ति तो होगी मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष में तो मुक्ति होगी, ये कहेगा वो, होगी होती है। तो बोले अच्छा हो भी गई तो क्या होगा? फिर बंधन प्राप्त हो जाएगा तो कहां मुक्त रहा होगा? तो वो भी एक दोष दिखाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। हो गया हाँ, सूत्र संख्या बोला करो, पृष्ठ संख्या बोलो। हाँ दिलीप जी, इस सूत्र में सिद्धांत शरीर में एक मिनट रुको, 426 बोल रहे हो प्रश्न, 36 बोल रहे हैं, 36 बोला था नहीं, तो मैं 26 बोल रहा हूँ तो आप उसी से मैं बोलते रहे जी, 26 नहीं 36 जी बोल रहे हैं, आप बोला 26 ने बोले जी, हाँ जी 36 में 36, ये इनका एक स्वभाव है, पूरी तरह नहीं सुनते हैं। इन्होंने बोला वो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। 36 में शरीर व्यापित्वात् इतश्चन शरीर गुणश चेतना, चेतना शरीर का गुण नहीं है, संपूर्ण शरीर में व्यापक होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, ये अभ्युपगम से कथन है पूर्व पक्ष सिद्धांति का, ऐसे नहीं माना जाएगा, ये अभ्युपगम से कथन है, ऐसे नहीं माना जाएगा। कभी इस हेतु से कि शरीर में सभी अवयव चेतन तत्व देखी जाती है इसलिए शरीर से अलग चेतन तत्व, ऐसा कैसे कहना? देखो इतश्चन शरीर गुणश चेतना शरीर व्यापित्वात् शरीरम शरीरावयवाश्च सर्वे चेतनोपपत्या व्याप्ता, चेतनोत्पत्या व्याप्ता इति न क्वचित अनुत्पत्तिश्चेतनायाः। ठीक है, सब जगह व्याप्त है तो सब जगह अनुभूति होगी, शरीरवत शरीरावयवश चेतना इति प्राप्तम चेतना बहुत्वम। शरीर के समान शरीर के अवयव भी चेतन हो जाएंगे, इसलिए चेतन बहुत्व प्राप्त होने लगेगा। उसकी दृष्टि से चेतना अनुभूति सब जगह विद्यमान है ना, शरीर में इतने अंश में ही ले लीजिए, वो चेतना का स्वरूप नहीं बता रहे हैं कि वो कितनी व्यापक है। हमारे को संवेदना पूरे शरीर में है, ज्ञान पूरे शरीर में होता है, बस इतने अर्थ में लीजिए। और यदि ये शरीर का धर्म है तो ये चेतना, इस तरह की चेतना तो पैर में भी होती है और कान में भी होती है और हाथ में भी होती है, अलग अलग जगह होती है अलग अलग। तो चेतना बहुत सारे चेतन मानने होंगे, ये दोष आएगा। शरीरवत शरीरावयवाश चेतना इति प्राप्तम चेतना बहुत्वम तत्र यथा प्रति शरीरम चेतना बहुत्वे। भिन्न भिन्न शरीर में जैसे चेतना अलग अलग होती है, तो सुख दुख ज्ञान नाम व्यवस्था, भिन्न भिन्न सुख दुख ज्ञान होते हैं। लिंगम एवं एक शरीर एपी स्यात, तो इस प्रकार से तो एक शरीर में भी होने लगेंगे, भिन्न भिन्न सुख दुख ज्ञान होने चाहिए। न तो भवती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तस्मात् न शरीर गुणश चेतना इति, इसलिए शरीर का गुण नहीं है ये चेतना। शरीर व्यापीवाद को अभ्युपगम से लेके चलना होगा। इसको यूं समझो, पूर्व पक्षी चेतन धर्म चेतना को शरीर का धर्म मान रहा है, चेतना को, तो चेतना का चेतना शरीर का धर्म है, तो शरीर में कहां कहां रहेगा, कहां रहेगा शरीर जिसे कहते हैं, उस पूरे में रहेगा या नहीं, तो शरीर व्यापी होगा या नहीं। जो शरीर का धर्म मान रहा है चेतना को, उसकी दृष्टि से चेतना शरीर व्यापी माननी होगी उसको। अगर वो यूं कहने लगे शरीर के एक भाग में चेतना है, तो कैसे सिद्ध करेगा कि चेतना शरीर का धर्म है, वो कह ही नहीं सकता कि एक देश में है, वो पूरे शरीर में मानेगा। और पूरे शरीर में मानेगा तो दोष दिखा कि जैसे शरीर है वैसे शरीर के अवयव में भी चेतना है, तो आपको अनेक चेतन मानने होंगे, ये दोष आ जाएगा। अनेक चेतनों को मानने का दोष आएगा, जबकि अनेक चेतन है नहीं, अनेक चेतन है नहीं, इसलिए नहीं है। शरीर का धर्म चेतना नहीं हो सकती, ये खंडन कर रहा है, वो मूल उद्देश्य वो है। तो पूर्व पक्षी की बात तो इस तरह खंडन कर रहा है, क्योंकि अनेक में मानना पड़ेगा इसलिए। लेकिन अनेक है नहीं, अनेक है नहीं, तो वो इस तरह से खंडन के ना व्यापक दिखाएंगे। हाँ, तो व्यापक दिखा के तो अभ्युपगम से उसको व्यापक मानना ही होगा। पूर्व पक्षी के मत में व्यापक माने बिना आप एक देशी मान के कथन ही कैसे कर सकते हो। जो शरीर का धर्म चेतन मान रहा है, उसके पक्ष में आप शरीर के एक देश में चेतन को मान कैसे सकते हो, व्यापक ही मानना होगा। वो व्यापक मान के ही कथन कर रहा है पूर्व पक्षी, तो इसलिए उस पूर्व पक्षी जो मानता है उस मान्यता को रखते हुए उसका खंडन किया जा रहा है। सिद्धांत ही नहीं मान रहा है शरीर में चेतना व्यापक है, ये अभ्युपगम से ही लेना होगा आपको। हो गया दिलीप जी, बोलो। सिद्धांत नहीं मानता है पूर्व पक्षी, हाँ ये छल का प्रयोग कर रहा है। उसने जो कहा ना केश नखाति शु अनुपलब्ध है, नहीं अभ्युपगम से व्यापक तो मान रहा है, और अगला सूत्र बोलते हुए भी केश नख आदि को छोड़ के बाकी शरीर में तो वो व्यापक मान ही रहा है ना। ये छल है प्रयोग करते हुए सामने वाले को खंडित करना, वो खुद मानता है कि सर्वव्यापक है, पूरे शरीर में व्यापक है, और उसको मानना ही पड़ेगा। शरीर का धर्म चेतना है, तो जहां जहां शरीर है वहां वहां चेतना उसको माननी ही होगी। तो अब उस आधार पर एक सामान्य कथन में सिद्धांति ने कहा कि भी पूरे शरीर में माननी पड़ेगी, तब उसने अपना पक्ष खंडित होते देख करके इस भाग को पकड़ लिया। नहीं, ये कैसे कह दिया कि आपने पूरे शरीर में है, नख आदि में तो नहीं है, रोम आदि में तो नहीं है। सामने वाले वो ऐसा थोड़ा ना कह रहा था कि नख आदि में भी चेतना है। सबका कहने का मतलब उसका जहां है वहीं पर ही सब जगह। भाई समाधान है तो समाधान दे रहा है ना, तो वो तो समाधान तो बाद में कहा ना, बोले मेरे कथन में दोष नहीं आ रहा है, मैं जो सर्वव्यापी कह रहा हूं आपके मत के अनुसार, वो मैं नख आदि में व्यापक नहीं कह रहा हूं, मैं नख आदि में व्यापक थोड़ा कह रहा हूं, आप जितना तो पर्यंत होता है वहीं तक ही मैं मान रहा हूं और उसके आधार पर खंडन कर रहा हूं। तो ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, मैं मेरे को कोई आपत्ति नहीं। क्या कर लोगे ऐसा मान करके आप? लग रहा है उससे आप क्या निकालना चाहते हो, क्या सिद्ध करोगे? क्या सिद्ध हो जाएगा उससे? तो हो जाएगी, मेरी बात खंडित हो जाएगी, तो मेरी बात खंडित होकर के आपको क्या मिल जाएगा? मेरे घर के सामने गड्ढा खोदने से आपको क्या मिल जाएगा? क्या भूमिका में? इतश्च न शरीर गुणश चेतना। भूमिका से क्या भूमिका? शरीर वो नहीं है, बात यह है चेतना शरीर व्यापक है। व्यापी है या नहीं है? देखो उसमें सूक्ष्मता से देखेंगे तो व्यापक नहीं है, क्योंकि आत्मा अणु है। लेकिन अगर आप व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो व्यापक है। जब हम कहते हैं ये चेतन प्राणी है, मेरे को कोई चेतन कहे तो कोई चेतन मतलब तो जहां शरीर है वो सब चेतन और सब सजीव ही कहा जाएगा उसको। कैसे? या थोड़ा कुछ करेंगे तो हाँ देखो हिल रहा है, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, उंगलियां हिल रही हैं, ये सब देखते हुए हम कहते हैं ना कि ये चेतन है। कैसे? आत्मा के क्या लक्षण वैशेषिक में बताए? ये न्याय और वैशेषिक क्या देखते हैं? निमेशोन्मेष, श्वास प्रश्वास इत्यादि वो लक्षण भी दिए हैं ना, ये भी तो लक्षण चेतन के दिए हैं वैशेषिक के सूत्र में। इससे पता लगता है ना कि यहां चेतन है, अनुमान होता है उससे, वो चेतना के ज्ञापक हैं ये, उस रूप में चेतना है, संवेदना है वहां पर हमारे। आप मना कर सकते हो क्या कि उंगली में सुई चुभती है तो बोले चेतना नहीं है यहां पर उस रूप में? और जैन पूरे शरीर में ही चेतना मानते हैं, जितना शरीर है उतनी चेतना है, ऐसा ही मानते हैं वो। ऐसा नहीं कहा, शरीर का नहीं है, आत्मा का है, बस इतना सा सिद्ध हुआ। आत्मा एक देशी है या व्यापक है ये थोड़ा यहां पर कहा गया है, वो विषय हम पीछे देख चुके हैं, वो लंबा आ चुका है, वो अलग प्रसंग है। हाँ वेदनिष्ठ है नहीं था, इस विषय में ही पूछना हो तो ये इसी में बोलते हैं हमेशा। पूछो, चेतना का ज्ञान ही तो है और क्या? व्यापक मान रहे हैं कि आत्मा को व्यापक मान शरीर में, उसको तो उसको आत्मा को नहीं, वो पूर्व पक्षी जो शरीर में चेतना को व्यापक मान रहा है वो अलग से आत्मा को तो मान ही नहीं रहा है। चेतना धर्म ज्ञान धर्म किसका मान रहा है? शरीर का मान रहा है, तो उसको आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यहां आत्मा सर्वव्यापक है ये प्रसंग नहीं है, ये चेतना सब जगह फैली हुई है, यानी ज्ञान गुण सब जगह फैला हुआ है, संवेदना सब जगह है, यही प्रसंग है। शरीर का धर्म है तो शरीर ही तो चेतन हो गया, दूसरा पक्ष आत्मा को चेतन मानता है वो एक अलग बात होगी। सिद्धांत जब शरीर में व्यापक है कह रहा है आत्मा को मान के कह रहा है कि ज्ञान नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभ्युपगम से बोल रहे हैं। आप अभ्युपगम नहीं लगाओगे तो फिर तो वही अर्थ लोगे जो आप लोगे। सर ये माने कि आत्मा में ज्ञान का मतलब अनुभव शरीर में व्यापक है, क्या दोष है? ये कह रहा है आप शरीर का धर्म चेतना को मानोगे तो आपको पूरे शरीर में चेतना माननी होगी, व्यापक मानना होगा और उसमें ये दोष आएंगे। उसने बीच में पकड़ लिया नहीं, सारा आप कह रहे हो मैं नख आदि में तो नहीं होती, बोला ठीक है मैं भी मानता हूं त्वचा पर्यंत चेतना होती है और वो चेतन कहा जाता है, तो भी दोष तो आपके में आएगा ही। हाँ दिलीप जी, 396 फिर से बोलो तर्क दो। यदि अर्थापत्ति से जो आप निकाल रहे हैं ना उसको फिर से बोलो, ध्यान से सुनना ही बिंदु। हाँ एक साथ इनकी तर्क देखो, इनकी जो व्याप्ति है ना, एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, इससे क्या पता लगा? ज्ञान मन का गुण नहीं, ज्ञान मन का गुण नहीं है। अब ये कह रहे हैं यदि, अगर हो तो लगाना यदि, यदि एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि हो जाती तो ज्ञान गुण मन का हो जाता। कैसे हो जाता वो तो अगला प्रश्न है। आप जो अर्थापत्ति निकाल रहे हो वो ये निकाल रहे हो। यदि होता तब ना, यदि होता तब, लेकिन एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि ही नहीं हो रही है। मन की आवश्यकता है, युक्त ज्ञानान अनुपलब्धि मनसो लिंगम, चूंकि एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो रही है इसी से पता लगता है कि मन है, ये इन्होंने सिद्ध किया है। तो इस सूत्र को दो ढंग से मैंने आपके सामने रखा था, एक तो युक्पज्ये अनुपलब्धे है मनसा, मन से चूंकि एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है यही मन का लक्षण है, इसलिए ज्ञान मन का गुण नहीं हो सकता। और जो वात्स्यायन भाष्य है आगे, एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि न होने से मन का अस्तित्व स्वीकार किया गया, ठीक है, किस रूप में? करण के रूप में, करण करण करणत्व स्वीकार किया गया, और जो जो करण होता है वह जाता नहीं होता। ये वत्सन जी ने ऐसे ही वशी जाता वश्यम करणम, तो युगपत जे की अनुपलब्धि से मन का करणत्व सिद्ध किया, और करणत्व सिद्ध होने से उसका जातृत्व नहीं रहा, जातृत्व नहीं रहा तो ज्ञान गुण उसका नहीं हो सकता, वो वशी नहीं है, वो वश्य है, वश्य होने से उसका ज्ञान गुण नहीं है। एक शैली से ये उत्तर हुआ, ठीक है, जैसी व्याख्या है वात्स्यायन भाष्य की उसके अनुसार से ये उत्तर हुआ। हाँ, सामान्य अधिकरण ने मान करके, एक तो हम षष्ठी एक वचन लें दोनों का सामान अधिकरण है, विशेषण विशेष्य भाव। और एक है कि इसको हेतु के रूप में माने, पंचमी माने इसको, पंचमी षष्ठी दोनों हो सकती है। हेतु के रूप में मानेंगे तो आप वाला प्रश्न है, अगर षष्ठी मानेंगे जैसी अभी मैं दूसरी व्याख्या कर रहा हूं जैसा कि वात्स्यायन भाष्य में लिखा है, उस दृष्टि से यहां षष्ठी मान करके हम सूत्र का अर्थ कर सकते हैं। और यदि आप हेतु भी मानो इसको, तो युगपत ज्येय की अनुपलब्धि होने से मनसः, मन का यहां पर बस वो करणत्व ही ले लो, ये विशेषण विशेष्य भाव भी बनाओ चाहे हेतु भी ले लो, इसमें परोक्ष अर्थ ये है कि आत्मा को एक समय में अनेक ज्ञान हो सकते हैं, ये मान करके चल रहे हैं। ठीक, ऐसे लेंगे। ये मूल बात है कि मन का गुण ज्ञान नहीं है, मन का गुण ज्ञान नहीं है, तो युग तर्क दिया है युगपत ज्ञान परमश्रेष्ठ न मनसा, ये तर्क क्या एक ज्ञान तो प्राप्त होता है तो मन का गुण ज्ञान सिद्ध हो गए युगपत ज्ञान परमश्रेष्ठ ज्ञ का अनुपलब्धि, ये तर्क दिया ना, तो एक मन का क्रम से पर्याय से एक ज्ञान का तो हो जाता है, इसे एक ज्ञान तो हो रहा है। ठीक है, तो फिर मनोगुण ज्ञान, मेरी आपकी बात समझ ली, मैं वाक्य पूरा करूं अपना। एक समय में एक ज्ञान होता है, इससे मन का जातृत्व कहां से सिद्ध हो गया? इंद्रियों से एक समय में एक विषय का ज्ञान होता है, इससे इंद्रियों का जातृत्व सिद्ध हो जाता है क्या? आप ये मान रहे हो कि ज्ञान हो रहा है, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, एक तो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान के होने मात्र से युगपत या अयुगपत, युगपत अयुगपत निरपेक्ष ज्ञान हो रहा है, इसलिए ज्ञान गुण मन का है, आप ये मान के चल रहे हो? ऐसा नहीं, ये चीज पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये मन का करणत्व है, मन का करणत्व है, और वो मन का करणत्व किससे? ज्ञान के अयोगपत्य के कारण ही मन का करणत्व तो स्वीकार करना पड़ा कि एक साथ अनेक चित्र, पांच कैमरे लगे हैं, वो एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो बीच में मिक्सर है, ये सिद्ध हो गया। अब उसी को साथ में लेते हुए, उसी तरह से, उसी हेतु से इसका करणत्व तो मानते हुए सिद्ध कर रहे हैं कि ये ज्ञाता नहीं हो सकता, करण है वो वशी हो, वश्य होगा, वशी नहीं होगा, बस सारी व्याख्या उसी तरह से, उसी तरह हमने लेने में क्या आपत्ति है? ये स्मरण कराया, कहने की शैली है, वो करण के रूप में भी कह सकते थे, इस ढंग से भी कह दिया, वत्सन जी ने खोल दिया ना फिर करणत्व का, ये करणत्व को बताना चाह रहे हैं मुख्य। अपने आप में ये हेतु नहीं बनेगा, एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि नहीं हो रही है इसलिए मन का गुण नहीं है, ये कोई अपने आप में हेतु नहीं बनेगा, ये वत्सन भाष्य को इसीलिए तो ऐसे लिखना पड़ा, नहीं तो सीधे सीधे कह देते ना, अपने आप में वो हेतु नहीं बनेगा, अपने आप में वो हेतु नहीं बनेगा, उस ढंग से ना देखिए इसको, हो गया। हाँ, 420 दूसरा अनुच्छेद परिशेषात यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, पहला वाला तो परिशेषात, परिशेष से बस वो हो गया, और दूसरा यथोक्त हेतु जो पीछे कहे जा चुके हैं और उपपत्ति से, अथवा उपपत्तेश्च इति हेत्वंतरम इदम्, नित्य खलु अयम आत्मा यस्मात् एकस्मिन् शरीरे धर्मम चरित्वा कायस्य भेदात् स्वर्गे देवेषु उपपद्यते। ये उपपत्ति को कह रहे हैं, यथोक्त हेतु जो पीछे यथोक्त हेतु थे वो जू के तुम गृहित होंगे। पहले वाले अर्थ में तो क्या किया, जो हेतु थे उनके सिद्ध होने से, उपपत्ति होने से, हेतुओं की उपपत्ति होने से। अभी दूसरे अर्थ में यथोक्त हेतु है बस ये सिद्ध हो गया, और उपपत्ति मतलब भिन्न भिन्न देवादि में उपपत्ति यानी उत्पत्ति अर्थ में ले लिया, अलग स्वतंत्र हो गया बस। हाँ 421 ठीक 221 नीचे से पांचवी पंक्ति बोलो। शब्द है अव्याप्त वृत्त और अपरिनिश्चित, इसमें आपने तीन अर्थ किए थे कर्माशय से संबंधित, तो वो एक बार दोबारा। बुद्धि संतति मात्रे च, अगर ये माना है कि बुद्धि की संतति मात्र ही है चेतन नहीं है, सत्व भेदा तो सबके सत्व यानी आत्मा कहो या द्रव्य जो भी है वो उसके भेद होने से, सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम, जितना भी प्राणियों का व्यवहार है वो अप्रतिसंघतम बिना संयोग के रहेगा, उनका आपस में संबंध नहीं बनेगा, आपस में जुड़ नहीं पाएगा। क्या नहीं जुड़ पाएगा, उनको प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी, मैंने अभी कुछ किया आगे फिर कुछ और करूंगा, आगे कुछ और करूंगा। हम जो इतने सारे विभिन्न कर्म करते हैं उनकी प्रत्यभिज्ञा, उनका आपस में संबंध संयोग नहीं हो पाएगा। कब, यदि भिन्न भिन्न बुद्धियां बस उसका प्रवाह हो रहा है और सत्व का भेद है, तो प्राणी व्यवहार सब प्राणियों का जो व्यवहार है वो एक ही का, एक के जो बहुत सारे व्यवहार हैं, प्राणी के व्यवहारों का जो समूह है वो अप्रतिसंहित होगा। संहित मतलब होता है जुड़ा हुआ, प्रतिसंहित आपस में जुड़ा हुआ, अप्रतिसंहित एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, वो दोबारा जो हम उसको याद करते हैं वो नहीं हो पाएगा, मैंने ये ये ये ये किया उसके बाद ये किया उसके बाद ये किया, ये प्रतिसंगत नहीं हो पाएगा। जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ किया, दूसरे ने तीसरा किया, तीसरे ने तीसरा किया, अलग अलग, तो एक को तो एक ही का रहता है ना, मैंने ये किया, एक दूसरे से जुड़ के तो नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कर्माशय से संबंधित इसमें तीन बताए थे कि अगर बुद्धि भेद मानेंगे तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये जो कर्माशय है जो हमारे पक्ष में जो कुल कर्माशय होता है वो किसका है, उसमें तो एक के लिए नहीं कह सकेंगे इस तरह से, एक तो नहीं याद है, दो बार बताए। देखिए मैं आपके तीन के अर्थ बता रहा था, एक का मैंने बताया, आगे का भी पूरा नहीं हुआ। आगे देखिए अव्यावृत्तम, व्यावृत्त का मतलब है पृथक पृथक होना, पृथक पृथक होना, अव्यावृत्त का मतलब है पृथक पृथक न होना, पृथक पृथक न होना। यदि ऐसे ही किसी किसी का होता रहे और यूं माना जाए इससे इसका एक दूसरे का होता रहे तो फिर तो किसी का भी अलग अलग नहीं रहेगा, सबका एक ही हो जाएगा। आप कर्म ले लो, कर्माशय ले लो, वृत्तियां ले लो, कुछ भी ले लो, पृथक पृथक नहीं रहेगा। अव्यावृत्तम और अपरिनिष्ठितम, और उसकी ये जो बुद्धि संतति है इसकी परिनिष्ठा यानी समाप्ति भी कभी नहीं होगी, चलता रहेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सब चलते रहेंगे। ये दोष आएगा, किसी को विवेक हुआ है तो पिछले वाले को हुआ है, आगे वाले को क्या हुआ। तो अपरिनिष्ठितम च स्यात्, एक निश्चय नहीं होगा, जबकि हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं उसके बाद में हम ये कहते हैं कि ये काम अब पूरा कर लिया, भोजन पका रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, तो यहां से प्रारंभ करके यहां तक बहुत सारी क्रियाएं की, 5-10 मिनट या 1 घंटे तक, इनके मत में तो क्या होगा, इस चित्त ने इसको किया, इसने इसको किया, वो जो एक ही क्रिया के जो भिन्न भिन्न छोटे छोटे छोटे छोटे अंश हैं उनको वो सत्व कर रहा है उनके पक्ष में। तो कर्मों की परिनिष्ठा या समाप्ति हो गई है उसको तो कोई नहीं पता रहेगा ना, इसने इतना सा भाग किया, इसने इतना सा भाग किया, इसने इतना सा भाग किया। और परिनिष्ठा कैसे होगी कि मैंने ये कर्म प्रारंभ किया था यहां से और ये करते करते ये किया, अब ये समाप्त हो गया, भोजन पकाने लगा था भोजन पक गया, वस्त्र धोने लगा था ये वस्त्र धुल गए, समाप्ति हो रही है ना, परिनिष्ठा हो रही है ना किसी कर्म की, कर्मों के समूह की समाप्ति हो रही है, ये बोध होता है। अगर सत्व मात्र हो बदलता रहे तो ये परिनिष्ठा नहीं हो सकती, वहां पर कैसे घटेगी। तो तीनों तक तीन चीजें हो गई, अप्रतिसंहितम अव्यावृत्तम अपरिनिष्ठितम च स्यात्। ऐसा हो जाएगा जबकि ऐसा होता नहीं है, परिनिष्ठा हमें पता लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो चौथे अध्याय का फिर ये कहेंगे कि मेरे को अवसर नहीं देते, सबको अवसर देते। बोलिए, पृष्ठ संख्या 384 384 ये नगत्य भाव सूत्र का भाष्य है। ये पूर्व पक्षी जब कहा है कि यदि विभू अंतकरण पर्याय से इंद्रियों के साथ सनिकर विभू होते हुए यदि अंतकरण दूसरी पंक्ति से देखें, गत्य भावाच प्रतिषिद्धम विभुनो अंतकरणस्य अयुगपत ग्रहणम न लिंगांतरेण अनुमीयते। ये सिद्धांति कह रहा है विभु अंतकरण का अयुगपत ग्रहण है, प्रतिषिद्ध है और न लिंगांतर से भी अनुमान किया जाता है। इसके लिए वो एक दृष्टांत दिया है, यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट यो तुल्यकाल ग्रहणात् पाणिचंद्रमसोर व्यवधान प्रतिघाते सा अनुमीयते। उस समय आपने इस वाक्य से कहा कि देखो यहां भी चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा किया गया, परंतु आगे पंक्ति से ये प्रतीत हो रहे कि चक्षु की गति है, क्योंकि पाणि चंद्रमसोर व्यवधान प्रतिघाते सा अनुमीयते। ठीक है, ठीक है, इन्होंने यही अर्थ किया था उस समय, संतोष जी ने एक अर्थ बताया था, इसी पंक्ति का आपने बताया था ना कि इसको हम ऐसे लगा करके भी कर सकते हैं आप वैसे। मैंने तो जो जिस तरह मैं कर सकता था वो मैंने आपको बताया, चक्षु की गति प्रसिद्ध प्रतिषिद्ध होते, जो आप बोल रहे हो वो परंपरागत अर्थ है, वही अर्थ है। विद्रोही अर्थ को मत मानो, विद्रोही अर्थ होते हैं, विद्रोही बात है, जो परंपरा चल रही है उससे भिन्न अर्थ करना विद्रोह होता है। तो यदि परंपरागत सा अनुमीयता क्यों कहे तो अपने पक्ष की सिद्धि हो, अनुमीयता भी अनुमीयते भी ठीक है, चलो ये इनका उचित ढंग से अर्थ है कि यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः तुल्यकाल ग्रहणात्। मैंने यहां पर अल्प विराम लगवाया था, ठीक है, तो जो चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है, क्यों प्रतिषिद्ध है, क्योंकि तुल्यकाल ग्रहण होने से, सन्निकृष्ट हो या विप्रकृष्ट हो उसके तुल्यकाल में ही हमारे को ज्ञान होता है, ये बहुत बड़ा हेतु है। यदि चक्षु की गति होती तो दूर की वस्तु देर से दिखाई देनी चाहिए थी, नजदीक वाली जल्दी दिखाई देनी चाहिए थी, इससे चक्षु की गति जैसा वो दूसरे को ही मानते हैं वो प्रतिषिद्ध होती है। और ये अपने आप में बड़ा तर्क है। तो अगले वाक्य के क्या अगले वाले का भी किया था ना। और ये पता कैसे लगती है, पानी चंद्रमा सौर व्यवघाते न प्रतिघाते सा अनुमीयते। बीच में आ गया, ये बीच में आया, बीच में हटाते ही हमारे को जान हो जाता है एकदम। उसके अनुसार तो क्या होना चाहिए था, ये जो ले दे रखा है हटाएंगे तो फिर वो वहां जाएगी और फिर आएगी। यहाँ पाणी चंद्रमा सो हो मतलब ये संयुक्त पद है, यदि पाणी ही चंद्रमा का व्यवधान संघाटे तब ये आप अर्थ कर सकते हैं। जब पाणी चंद्रमा का है तो सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट का पता है, ठीक है। यदि पाणिर चंद्रमा का व्यवधान प्रतिघाते तब तो आपके आपका जो ठीक है, पाणी चंद्रमसोर व्यवधान प्रतिघाते सा अनुमीयते। पाणी और चंद्रमस दोनों प्रतिघात में व्यवधान, अगर हमने आप प्रतिघात को पाणी के साथ भी जोड़ रहे हो और चंद्रमा के साथ भी जोड़ रहे हो, दोनों के साथ जोड़ रहे हो ना, पाणी और पाणी चंद्रमसोर व्यवधान न, इन दोनों के व्यवधान से प्रतिघाते सा अनुमीयते। इन दोनों का यानी दूर के लिए चंद्रमा हो गया और नजदीक के लिए हाथ हो गया, ये उदाहरण ले रहे हो ना। और इसमें प्रतिघात कैसे होगा व्यवधान से, कोई दूसरी चीज ले आए, ये पुस्तक ले आए बीच में, तो चंद्रमा भी है उधर है और हाथ भी है, ये व्यवधान होगा। आप इस तरह ले रहे हो ना, क्या असमंजस में हो, ठीक है, और विचार कर लेना। तो आप जिस तरह का आप कर रहे हो कैसे करते हैं ये समझ, इस पर विचार। हाँ ये तो उदाहरण दे रही हूँ कथा ठीक है, वो तो परंपरागत अर्थ ही। अगर आप उस तरह भी लेंगे तो मैं जिस तरह से अर्थ करता हूँ, फिर चक्षुषो गति मतलब चक्षु संबंधी जो रश्मियों की गति है उस रूप में लेंगे। और कुछ? अच्छा जी, इसमें मैं एक कहना चाहता हूँ। बोलो। अच्छा जी, मेरा पक्ष अभी कोई नहीं बना है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अगर इस भाष्य को कैसे संगत किया जा सकते है उसके ऊपर विचार है, अन्यथा और कोई विचार नहीं है कि विरोध बोलो। ठीक है ना सर। हाँ बोलो, तो बोलो ना, बस हो गया। स्पष्टीकरण कर रहे हो आप, अब तक आप कोई आशंका मत करो आप, ठीक है, मिशन करो। और चक्षुषो गति ही प्रतिषिद्धा, चक्षु की गति, चक्षु की प्राप्ति, मैंने उस समय ये भी कहा था, यहाँ रश्मि शब्द नहीं लिखा है, रश्मि शब्द नहीं लिखा है, चक्षु की गति। हाँ ठीक है, चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है, चक्षु यहीं पर ही रहती है, क्योंकि प्रश्न यह है कि वस्तु तो वहां है, चक्षु यहां है, और अप्राप्यकारी इंद्रियां होती नहीं है, तो प्राप्त तो हो रहा है, तो प्राप्त कैसे हो रहा है कि चक्षु की गति हो रही है, तो चक्षु की तो गति नहीं हो रही। चलो आगे, चौथे अध्याय का पहला अनेक, पृष्ठ संख्या 462। भाष्य, मनसो अनंतरा प्रवृत्ति परीक्षितव्या तत्र खलु यावत् धर्माधर्माश्रय शरीरादि परीक्षितम् सर्वासा प्रवृत्ते परीक्षा इत्याह। तो मन के बाद में प्रवृत्ति की परीक्षा की जानी चाहिए, उसमें जिस तरह से जितना धर्म अधर्म उसका आश्रय शरीर आदि ये सब परीक्षित किए गए, पहले हो चुके हैं, सर्वासा वो सारी की सारी प्रवृत्ति है परीक्षा, प्रवृत्ति की भी परीक्षा समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी प्रवृत्ति है वो धर्म अधर्म से, प्रवृत्ति से ही धर्म अधर्म होते हैं, तो धर्म अधर्म का आश्रय क्या है, किसके हैं, वो सब है, तो प्रवृत्ति भी उससे जुड़ी हुई मानी जाएगी, तो उसके लिए अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और कहना नहीं है, प्रवृत्ति भी स्वयं सिद्ध है, अपने आप में ज्ञात है। तो प्रवृत्ति यथोक्ता, प्रवृत्ति जैसी पहले कह दी गई है तथा परीक्षिता उसी तरह ही समझ लेनी चाहिए। आगे प्रवृत्त्यनन्तरस्तर ही रेफ लगा लेना दोषाः परीक्षन्ताम् इत्यतः आह। अब प्रवृत्ति के बाद में दोष ले रहे हैं, जो प्रमेय गिनाए गए थे उस क्रम से आठवां दोष, तो कहा तथा दोषः, दोष भी वैसे ही है, कैसे परीक्षिताः इति, उनकी भी परीक्षा हो ही गई है, दोष होते ही तभी तो हो गए ये सब, कैसे है उसको थोड़ा खोल रहे हैं। बुद्धि समानाश्रयत्वात् आत्मगुणाः दोषः, दोषा के लिए कहा दोष कैसे हैं, बुद्धि के समानाश्रय होने से, अर्थात जहां बुद्धि यानी ज्ञान रहता है वहीं दोष भी रहते हैं, बुद्धि ज्ञान का आश्रय जो है वही आश्रय दोष का भी है, इसलिए आत्मगुणाः, दोष किसके हैं, आत्मा के गुण है, जैसे ज्ञान बुद्धि आत्मा का गुण है, ऐसे दोष राग द्वेष और मोह बताएंगे आगे। प्रवृत्ति हेतुत्वात् पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च संसार हेतवः, और ये दोष क्या है, संसार के हेतु हैं, संसरण के जन्म मरण के कारण हैं, क्यों कारण हैं, उसके लिए कारण है प्रवृत्ति हेतुत्वात्, क्योंकि ये प्रवृत्ति के हेतु होते हैं। पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च, और पुनर्जन्म के संपादन की सामर्थ्य वाले होने से, दो कारण दिए, ये दोष संसार के कारण है क्योंकि ये प्रवृत्ति के हेतु हैं, और पुनर्भव के प्रतिसंधान की सामर्थ्य भी रखते हैं, दो दो बातें, दो अलग अलग हेतु दिए हैं, इसलिए ये संसार के हेतु हैं, इसको आगे खोल रहे हैं। संसारस्य अनादित्वात् अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, संसार के अनादि होने से चलता आ रहा है, प्रवाह से अनादि है, सृष्टि कब बनी पहली बार ऐसा नहीं कह सकते, बनती रहती है, चलती रहती है, इस संसार के अनादि होने से अनादि प्रवाह से ये चलते रहते हैं। एक बात, मिथ्या ज्ञान निवृत्तिस तत्व ज्ञानात्, और इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है, तत्व ज्ञान से होती है। तन्निवृत्तो, मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर राग द्वेष प्रबंधो छेदे अपवर्ग ही थी, राग द्वेष का प्रबंध हट जाता है तो अपवर्ग हो जाता है। ये बात किससे जुड़ रही है, पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च संसार हेतु, ये संसार के हेतु हैं, पुनर्भव के हेतु का सामर्थ्य होने से, जब तक ये हैं तब तक संसार चलता रहेगा, जब तक ये हैं तब तक संसार चलता रहेगा, जब तक ये दोष हैं, इसलिए नहीं कि दोष हैं तो प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति है तो फिर वो धर्माधर्म है और उसका फल भोगना हो रहा है, वो भी है, ये प्रवृत्ति के भी कारण हैं और प्रवृत्ति से धर्माधर्म हो रहे हैं और उसका फल कर्मानुसार शरीर की प्राप्ति हो रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरा भी कारण है, इनकी अपनी भी सामर्थ्य है, जब तक ये हैं तब तक जन्म मरण कराते रहेंगे, और ये समाप्त हो गए तो जन्म मरण भी समाप्त हो जाएंगे। वही एक कर्मनिरपेक्ष शरीर की उत्पत्ति होती है, वो चली रही है, लेकिन यदि बीच में मिथ्या ज्ञान को समाप्त कर दिया जाए तो दोष की प्रवृत्ति नहीं होगी तो जन्म मरण भी नहीं हो पाएगा। वही कहिए सती मूले तद विपाक, क्लेश मूल में होगा तो ही विपाक होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि हमने राग द्वेष का प्रबंध तोड़ दिया है मिथ्या ज्ञान के हटने से तो भी जन्म मरण नहीं होगा, और यदि मिथ्या ज्ञान है, राग द्वेष है, दोष है, तो कर्मानुसार शरीर मिलता रहेगा, वहां फिर कर्म आ जाते हैं। दो अलग अलग बातें। आगे देखिए, प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का इत्येवम आदि उक्तम दोषाणामिति। और दोष कैसे हैं? प्रादुर्भाव और तिरोभाव धर्म के, तिरोधान धर्म के हैं, उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले हैं। ये अनादि प्रवाह से चल, अनादि प्रबंध से चले आ रहे हैं, कोई इसको नित्य मान ले तो फिर तो वही दोष आ जाएगा। ये नित्य है तो फिर मुक्ति ही नहीं होगी, सदा चलते रहेंगे, तो है कारण बंधन के। लेकिन ये उत्पत्ति और नाश के धर्म वाले, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, फिर भी ये चलते रहते हैं, यानी प्रवाह से ही अनादिता इसकी कही जाएगी। आगे, प्रवर्तना लक्षणा दोषा इत्युक्तम तथा च इमे मान ईर्ष्या असूया विचिकित्सा मत्सरादयः ते कस्मान् न उपसंख्यायन्ते इत्यतः आह। कोई प्रश्न करे कि प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ये आपने कहा, दोष किसे कहते हैं? ये आत्मा का गुण मैंने बताया। अब यूं भी तो कह सकते हैं आत्मा का गुण यहां लिखा है। दोनों वाक्यों में अंतर है। है क्या? ये सामने है, पूछ नहीं सकते आप सामने। नहीं, सामने तो हूं मैं। अब मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरे से मत पूछो, इनसे पूछो क्योंकि इन्होंने लिखा है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा था जो आप ये बोलो कि भाई ये है नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। पूछिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, इन्होंने लिखा है तो इनसे पूछिए। हाँ बोलिए, किस रूप में है? क्योंकि आत्मा इनसे ग्रस्त होता है। आत्मा इनसे युक्त होता है, इसलिए आत्मा के गुण है। शरीर से हम प्रभावित होते हैं, इससे शरीर आत्मा का गुण है। तो नहीं, शरीर से प्रभावित होते हैं इसका मतलब क्या है? आत्मा ये हमारे से युक्त होता है, हम इससे जुड़ते हैं। शरीर से हम जुड़ते हैं तो शरीर का जड़त्व हमारे में थोड़ा ना आता है। ये तो देश की दृष्टि से जुड़ते हैं हम शरीर से, लेकिन जो राग और द्वेष है, राग और द्वेष आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। राग और द्वेष आत्मा का, अभी मेरी बात पूरी सुनना तब करना, स्वाभाविक धर्म है। किस रूप में? कि वो प्रीति और अप्रीति तो करेगा, ये उसके हट नहीं सकती, इस स्वाभाविक है। हाँ, जैसा ज्ञान आया है उस ज्ञान के आलंबन के अनुसार अब उसका राग और द्वेष अविद्या युक्त भिन्न रूप में आएगा। ये उसका राग और द्वेष है स्वाभाविक, पर अज्ञान के कारण से भिन्न भिन्न निमित्तों से भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है। यदि वो ज्ञान से युक्त होगा तब तो मुक्ति हो जाएगी, और वो अज्ञान से युक्त होगा तो बंधन होगा। चूंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, और जहां ज्ञान है वहीं ये राग और द्वेष रहेंगे, और कहीं नहीं रह सकते। ज्ञान जिसका गुण है, मिथ्या ज्ञान या मोह भी उसी का ही होगा। ये जो इन्होंने पहली बात कही यहां पर, बुद्धि समाना श्रयत्वात् आत्म गुणाः, पहला ही बिंदु है कि आत्मा के गुण है। हेतु क्यों आत्मा के गुण मान रहे हैं आप? क्योंकि ये वहीं रहेंगे जहां ज्ञान रहेगा, दूसरी जगह नहीं रह सकते। आप इसका कोई बताएं कि जहां ज्ञान तो नहीं हो लेकिन राग द्वेष मोह रहते हैं। जिसका गुण ज्ञान है उसी में राग द्वेष मोह होंगे, बुद्धि समान गुणाश्रय है, ये इनका प्रतिपादन है। और इन्हीं की दृष्टि से जब हम समझेंगे तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही, यानी मिथ्या ज्ञान के आधार पर ही हमारे राग और द्वेष प्रकट होते हैं, उसी रूप में दिखाई देते हैं। मेरे को ये खाना पसंद है, दूसरे को दूसरा खाना पसंद है, एक को शराब पीना पसंद है, एक को बीड़ी पीना पसंद है, दोनों दोष हैं, लेकिन ये है किसके, आत्मा की, आत्मा की मान के चलो। तो इसमें आप बताइए क्या, हाँ इस राग द्वेष का कारण क्या बताया, मिथ्या ज्ञान है ना, मोह है, आगे भी और बताएंगे, स्पष्ट आएगी ये चर्चा। जिस राग और द्वेष को दोष कहा गया है, जो कि प्रवृत्ति करा रहा है, जो कि दुख का कारण है, उसका आधार मिथ्या ज्ञान है, ठीक है, उसी को हटाना है। और दूसरी तरफ प्रीति अप्रीति यानी सुख दुख और इच्छा द्वेष, ये आत्मा के धर्म है ही, वो कभी हट नहीं सकते। तो लिखा नहीं हो लेकिन हमें अर्थापत्ति से ये स्पष्ट होता है, कोई संदेह की बात ही नहीं है। और क्या हम इच्छा और द्वेष पूरा छोड़ सकते हैं, कभी मुक्ति की इच्छा, दोषों से हटने की इच्छा, द्वेष दोषों से द्वेष, इसको छोड़ करके क्या कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है? वैराग्य भी द्वेष ही है, वैराग्य द्वेष से अतिरिक्त कुछ नहीं है, परिणाम ताप संस्कार दुख ये जो देख रहा है दुखानुषयी, दुखानुषयी द्वेष है, आएगा लेकिन अंतर है, वहां क्लेशों का है वो, ये तो रहेगा ही, और उस वैराग्य से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शब्द नहीं लिखे हैं लेकिन अगर हम यूं ही बोलते रहेंगे तो एक भ्रांति पैदा होती है, अनेक प्रश्न तैरते रहते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है, उनके उत्तर के लिए यही कहना होगा कि ये जो राग और द्वेष है विद्या युक्त भी होता है, अविद्या युक्त भी होता है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, एक प्रश्न तो रह सकता है, आप कहेंगे कि कहां लिखा है ये, बाकी तो नहीं, और मैं पलट करके पूछूं कि कहां इसमें, इससे शास्त्र की किस बात से विरोध आता है? मीमांसा का एक बड़ा सिद्धांत है, सीधे सीधे कहीं लिखा हो वो ही नहीं मानते हम, वेद में जो सीधे सीधे लिखा है वही मनुस्मृति में लिखा है, ऐसा नहीं है। स्मृति ग्रंथों की प्रामाणिकता केवल इसलिए नहीं है कि ये कहीं ना कहीं वेद में लिखा हुआ है, इतने मात्र से प्रामाणिक हो ये सीमित नहीं किया हुआ है। यदि उनकी कोई बात वेद में कही हुई बातों से अविरुद्ध है वो भी उतनी ही प्रामाणिक मानी जाती है। सारी बातें नहीं मिलेंगी आप यूं तो सब जगह अटक जाओगे, हाँ यदि किसी स्मृति शास्त्र की अन्य धर्म शास्त्र की कोई बात वेद की किसी बात से विपरीत पड़ रही है तो वो अप्रामाणिक हो जाएगी, और अगर अविरुद्ध है तो प्रामाणिक मानी जाएगी। तो उस दृष्टि से ये शास्त्रीय आधार पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस नहीं, आप ही वो नहीं कह रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि ये कहां लिखा है, मैं कह रहा हूं ये कहां लिखा है ये आग्रह ही गलत है, ये हम क्या जो जो लिखा है वही वही मानते हैं। आपका एक अभ्युपगम से मैं, अभ्युपगम क्या कहो, अधिकरण सिद्धांत से मैं कहूं, आप ये मान करके बोल रहे हो कि जो जो लिखा होता है वही वही ठीक है, आपकी व्याप्ति ये बनी हुई है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं और आप खुद भी जानते होंगे कि आप बहुत सी ऐसी चीजें जानते हैं मानते हैं जो कि लिखी भी नहीं है वेद में, शास्त्र में भी, शास्त्र में भी बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जो आप मानते हैं, लेकिन अगर अगर वो बातें शास्त्र की किसी बात से विरुद्ध नहीं है तो स्वीकार्य होती है। योग शिविरों का किस शास्त्र में लिखा हुआ है बताइए, कोई उत्तर नहीं है। अब वो शिविर का अर्थ जो भी है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अब उसमें अटका हो मत। देखो अब जैसे सीधे उत्तर नहीं होगा ना, तो शिविर का अर्थ क्या है, ये शिविर का अर्थ पहले खोलो, वो बात को वहां जाएंगे, फिर वहां कुछ कहकर नहीं शिविर का ये अर्थ होता है, ये अर्थ होता है, ये करके मेरी सीधी सी बात ही है क्या ये, मैं 50 चीजें बता दूं आपको गिनाने बैठो तो देखो ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, कहीं नहीं लिखी है लेकिन आप मानते हैं और उसको ठीक मानते हैं। योग प्रशिक्षण का कहां लिखा हुआ है? जी हाँ, सिखाए वो एक ठीक बात है, ऐसे जो शिविर लगाना है वो ऐसे बुलाते नहीं थे लोग समूह बना के कि चलो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है अध्यात्म की और जा करके चलो उनसे पूछें, जैसे भी था और उपनिषद में कहा है ऐसा तो नहीं, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए लिखा है? शास्त्र को तो आप व्यापक बना लोगे, स्मृति में भी और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन हम मानते हैं अविरुद्ध है ये। तो आपने ये पूछा कि ये कहां लिखा हुआ है कि विद्या युक्त भी राग और द्वेष होता है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, वो व्यवहार मानु में है महर्षि के लिखे हुए, किसमें, इसमें मोह होना चाहिए, इसमें लोभ होना चाहिए, इसमें विद्या, वो लिखे हैं, ठीक है, वो शब्द प्रमाण भी मिलेगा, लेकिन आपको मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूं, इससे कोई शास्त्र का विरोध नहीं आता, विद्यायुक्त अविद्यायुक्त तो मानना होगा, नहीं तो ये प्रश्न वर्षों से मैं दशकों से सुनता आ रहा हूं, उसका कोई समाधान नहीं है कि जब राग और द्वेष के कारण से बंधन होता है तो राग और द्वेष मुक्ति में रहता है या नहीं रहता है, तो या तो कहो कि नहीं रहता है, तो यूं ही कह देते नहीं रहता, तो ये राग और द्वेष यानी इच्छा और द्वेष आत्मा का धर्म नहीं हुआ, कहां से आया फिर, नैमित्तिक है तो आत्मा का स्वाभाविक धर्म कौन सा है, ये ऐसा जंजाल है जिसका कोई उत्तर नहीं है, फंसते रहेंगे वहीं पर, कोई उत्तर नहीं आता, नहीं तो इसकी बिल्कुल ठीक व्याख्या है, जिस राग द्वेष को हटाना है वो अविद्या युक्त है, एकदम स्पष्ट है, कहीं से विरोध नहीं आता, मुख्य बात ये मैं कहना चाह रहा हूं, इससे कहीं विरोध नहीं आता है। नहीं तो प्रीति अप्रीति मतलब तो राग और द्वेष है, तो फिर मुक्ति कैसे हो गई उसकी, योग दर्शन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राग द्वेष जब समाप्त होते हैं तब मुक्ति होगी, क्लेश जब क्षीण होते हैं, दग्ध बीज होते हैं तब मुक्ति होती है, तो फिर मुक्ति में कहां से हो सकते हैं राग और द्वेष, कोई उत्तर नहीं है आपके पास इसका, औरों के पास भी नहीं है इसका कोई उत्तर, अटक के रहेंगे बस वहीं, बात छोटी सी है, कोई मैं विपरीत बात थोड़ा बोल रहा हूं शास्त्र के अनुकूल है वो, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कह रहा है जो ये राग और द्वेष हैं ये अविद्या पूर्वक हैं, ये भी कह रहे हैं मोह पूर्वक, अभी आगे बात आएगी तो पूर्व पक्षी प्रश्न भी उठाएगा, योग दर्शन में इतना स्पष्ट है, तो भाई जिस राग और द्वेष को हटाने की बात की जा रही है वो अविद्या वाला है, और इसलिए दूसरों को कहने का अवसर मिलता है, और जो समझते नहीं है वो कहते हैं आप मुक्ति की भी कामना करोगे तो कामना तो हो गई, राग तो हो गया, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, इसका तो खंडन करते हैं खूब, लेकिन मुक्ति की तो कामना होनी चाहिए, क्यों, उसमें आनंद है तो सुखानुशयी राग है, क्यों नहीं है वहां पर, ये वो लोग हैं जो इसको नहीं समझते, वो क्या कह देते हैं मुक्ति की कामना भी मुक्ति में बाधक है, क्योंकि तो इच्छा कर लिया आपने राग कर लिया तो मुक्ति में बाधक है, अब ये तो एक विपरीत बात होती है, इसका तो खंडन करते हैं हम, तो अगर इन केवल लिखे हुए के आधार पर चलेंगे तो उस छोर पे जाएंगे जिसका कि हम भी खंडन करते हैं सब जने, आप भी करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मुक्ति की कामना इच्छा, सुख की कामना इच्छा मुक्ति में बाधक नहीं है, सुख होते हुए भी वहां पर राग तो है ना, अरे बार बार कहा जाता है मुक्ति से लौटी हुई आत्मा आती है, उसको उस मुक्ति का सुख भोग रखा है इसलिए बार बार उसी तरफ जाती है, वो कहते हैं नहीं, तो वो सुख भोगा है तो उसी को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, तो ये राग नहीं है क्या? राग नहीं है क्या सबसे बड़ा राग? तो मुक्ति में बाधक क्यों नहीं है वो? तो कोई समाधान नहीं आ पाएगा। हाँ, मुमुक्षुत्व को, मुमुक्षुत्व मतलब क्या है? किससे मुक्त होने की इच्छा है? दुखों से। तो ये द्वेष नहीं है, ये द्वेष नहीं है, द्वेष छोड़ना पड़ेगा। और उस इस द्वेष को छोड़ दोगे, ऐसा कि द्वेष को छोड़ना है तो आपका वैराग्य भी छूट जाएगा। वैराग्य द्वेष के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, लेकिन विद्या युक्त है। ये केवल शब्दों के आधार पर थोड़ा ही, कि स्पष्टता के लिए है। तो शब्द तो स्पष्ट हैं, हम बल्कि गलत प्रयोग करते हैं। राग और द्वेष, कोई भी राग और द्वेष, ऐसा कहां शास्त्र में कहा है? यहां जिस राग और द्वेष को कहा है वो अविद्या मूलक है, ये स्पष्ट है वहां पर। लेकिन हम राग और द्वेष को कहां लगा देते हैं? हर किसी राग और द्वेष में लगा देते हैं। जब शास्त्र ने स्पष्ट कर रखा है अविद्या मूलक है, तो वही लगाना चाहिए ना, बस। दूसरी जगह लगाना ही नहीं है हमारे को। देखिए आगे, तो ये जो कुछ शब्द इन्होंने कहे, इन्होंने कहा कि दोष प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ये आपने लक्षण कहा। तो बोले प्रवृत्ति तो इन कारणों से भी होती है, मान से, ईर्ष्या से, असूया से, विचिकित्सा से, मत्सर्य मत्सर से, इनसे भी तो प्रवृत्ति होती है। तो इनको आपने दोषों में क्यों नहीं कहा? इन तीन को ही दोषों में क्यों कहा? राग, द्वेष और मोह को। तो मान का मतलब तो हो गया सम्मान इत्यादि, असूया का मतलब होता है निंदा, दूसरों की हम निंदा करते हैं, विचिकित्सा संशय है ही, अविश्वास, संशय मतलब अविश्वास, मत्सर मतलब तो एक तरह का दूसरे को सहन ना करना ही है, इसमें भी जलन होना दूसरे के, उसी अर्थ में आता है। आगे देखिए, तो इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, तत् त्रैराश्यम अल्पविराम, राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात्। तत् त्रैराश्यम, ये तीन राशियों का समूह है। जो राग द्वेष मोह हमने कहा है, ये तीन ही नहीं है, इसको तीन मत समूह, ये समूह है। और ये जो आपने चीजें की नहीं है, ये इनके अंतर्गत आती है, ये समूह है राग द्वेष मोह। क्यों? राग द्वेष मोह अर्थांतर भावत, राग द्वेष और मोह के अर्थांतर होने से, यानी भेद होने से। राग द्वेष मोह तीनों अलग अलग चीजें हैं। भाष्य, तेषाम दोषाणाम त्रयो, त्र कर लेना इसको, त्रयो राशयः, त्रयः पक्षः, तीन राशियां हैं, यानी तीन पक्ष हैं, तीन विभाग हैं। राग पक्षः पहला पक्ष बता रहे हैं, कामो मत्सरः स्पृहा तृष्णा लोभा इति। ये जो इतने सारे शब्द कहे, काम यानी कोई भी कामना, अविद्या युक्ति ही लेंगे, ये राग पक्ष में आएगी। मत्सर का एक अर्थ ये भी किया जाता है कि जो चीज नष्ट हो गई है उसकी भी कामना करते रहना, जो चीज नष्ट हो गई है उसको भी चाहते रहना, नष्ट की हुई, नष्ट हुई वस्तु के प्रति रागात्मक भाव। तो कामना में नहीं, राग पक्ष में। भई ये बहुत सारे शब्द हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा भेद है। कामना एक सामान्य इच्छा है हमारी, ये मिले वो मिले, ये राग पक्ष में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये अविद्या वाला ही है, क्योंकि आगे चर्चा से स्पष्ट होगा। मत्सरः, मत्सर का एक अर्थ तो ये है, और बाकी दूसरे अर्थ भी होते हैं वैसे तो, जलन अर्थ भी है इसमें। असह्य पर संपत्तिर जनः, पर की संपत्ति को जो सहन नहीं कर पा रहा है, उस अर्थ में भी होता है। लेकिन ये राग पक्ष में नहीं आएगी, ये फिर द्वेष पक्ष में जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इसको राग पक्ष में लिखा है, इसलिए इसका ये अर्थ किया जाता है कि अपनी नष्ट हुई वस्तु के प्रति राग रखना। जैसे किसी वस्तु के नष्ट होने पर हम बहुत दुखी होते हैं, ये चला गया, फिर से आना चाहिए, ये है वो है, इस तरह का जो ये राग पक्ष है उसको मत्सर के रूप में कहा गया। ठीक है, स्पृहा को अन्य की वस्तु को चाहना, काम के अंदर तो सामान्य कामना है, हम अपनी वस्तु की कामना कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से ले रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से भोगों को भोगना चाहते हैं। स्प्रिहा जो क्या हो गई, दूसरों की वस्तु को चाहना स्वयं के पुरुषार्थ कितना चाहना, वहां पर भी है, ये भी राग पक्ष में। तृष्णा गर्दा लालसा बनी हुई है, ये मिल जाए ये मिल जाए, लोभ। और तृष्णा और लोभ में भी थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं कि लोभ जो है वो अन्यायपूर्वक दूसरे की चीजों अन्यायपूर्वक चीजों को चाहना लोभ कहलाता है, और तृष्णा एक सामान्य ले लेंगे यानी बस चाहना है, उसमें ये नहीं कि अन्यायपूर्वक आए, न्यायपूर्वक आते हुए भी तृष्णा हो सकती है, लेकिन लोभ अन्यायपूर्वक देखेंगे, ये दोनों में थोड़ा भेद करने की दृष्टि से। वैसे लोभ को तृष्णा मात्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है, हम पुरुष अन्यायपूर्वक ले रहे हैं उसको भी लोभ के रूप में कह सकते हैं, लेकिन अधिक प्रयोग कहां होता है लोभ का, जब हम अन्यायपूर्वक लेना चाहते हैं उसे लोभ कहलाएगा। उचित मात्रा में ले रहे हैं तब तक उसको दोष नहीं कहते हैं, कितनी जगह पे कहीं शरबत बट रहा है, एक ले लिया गर्मी के दिनों में, और वो बार बार बार बार बदल बदल करके आ रहा है तो लोग देखेंगे फिर उसको टोकेंगे, अब वो गलत हो गया, उसको लोभ ज्यादा है कि मेरे को और मिल जाए और मिल जाए, अन्यायपूर्वक। आगे द्वेष पक्ष, ये सब द्वेष के अंतर्गत आएंगे, क्रोध, क्रोध हम जानते ही हैं गुस्सा होते हैं, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब अन्य ने हमारे से हमारी कोई हानि नहीं की है, लेकिन उसकी उन्नति को देख करके जो हमारे मन में उसके विपरीत भाव आ जाता है, ये ईर्ष्या है। एक तो होता है दूसरे ने हमारी हानि की इसलिए हम उससे वैर कर रहे हैं, ये भी द्वेष है, ये भी द्वेष पक्ष में आता है, लेकिन उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है हमारा, वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, ज्ञान बल धन बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे को उससे विपरीत भाव पैदा हो गया, हम उसको चाह नहीं रहे हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, हानि चाहते हैं, चिड़न हो गई है, ये ईर्ष्या में आएगा। असूया, निंदा, तो असूया मतलब जो दोषों में गुण और गुण में दोष कथन, तो यहां मुख्य रूप से गुणों में भी दोष कथन, इसको असूया में लेंगे, वो सहन नहीं कर पा रहे, वो भी द्वेष है। और अमर्ष, अमर्ष का मतलब सहन ना करना, उसमें भी ये सब द्वेष पक्ष में आएंगे। हाँ, द्रोह मतलब उसको जिज्ञासा हो गई, उसको हानि पहुंचाने की इच्छा, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा, ये भी द्वेष पक्ष के अंदर आएगी। मोह पक्षो, मिथ्या जानम, उल्टा ज्ञान इसमें आ गया, विचिकित्सा, संशय, अविश्वास, मान, घमंड, अभिमान, अपने को बड़ा समझना, ये भी मोह पक्ष में है, यानी जैसा नहीं है वैसा वो मान रहा है, ये मोह के अंदर आएगा। और प्रमाद यानी लापरवाही, ये भी मोह के अंतर्गत आएगा, जागरूक होगा तो लापरवाही नहीं करेगा। इति त्रैराश्यात् न उपसंख्यायन्ते इति, ये तीनों चूंकि राशि में आ चुके हैं इसलिए इनका अलग से उपसंख्यान यानी कथन नहीं किया गया, दोष में तीन ही चीजों को गिना है, इन सबको गिनने की आवश्यकता नहीं है, इनका वर्गीकरण में आ गया। आगे पूर्वक्षी कह रहा है लक्षणस्य तरही अभेदात्त्वम अनुपपन्नम, बोले इन तीनों में जो आप भेद कर रहे हो, तीन नहीं है तो एक ही हुए फिर तो, क्योंकि लक्षण तीनों में घट रहा है, लक्षण का अभेद है, लक्षण क्या है, प्रवर्तना लक्षणा दोषः, ये लक्षण सब में घट रहा है इसलिए अभेद है, तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात् न अनुपपन्नम, राग द्वेष मोह के इनके भेद होने से आप ये न अनुपपन्नम, अनुपपन्न नहीं है, भेद उपपन्न है, तीनों अलग अलग हैं, इसको लिए लक्षण खोल रहे हैं। आसक्ति लक्षणों राग, राग में आसक्ति होती है, और द्वेष में अमर्ष लक्षणों द्वेष, द्वेष के जितने भी रूप हैं उसमें दूसरा को सहन नहीं करता है वो। मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणों मोह, उल्टा ज्ञान होना, मिथ्या ज्ञान होना, ये मोह है। एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम, सब मनुष्य इसको स्वयं जानते हैं, अनुभव करते हैं। विजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नम अल्पविराम, ये शरीरी यानी आत्मा जानता है कि मेरे में राग उत्पन्न हो गया है। अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म, राग का धर्म मेरे अंदर है, अधि आत्मा मतलब मुझ आत्मा में है, मेरे अंदर है, ये वो जानता है। राग कहाँ है? मेरे अंदर है, मेरे में राग उत्पन्न हो गया और ये मेरे में है, ये जानता है। विरागम च भी जाना थी, अल्प विराम विराग को जानता है। नास्ति में अध्यात्म राग धर्म इति, मेरे में अभी राग धर्म नहीं है, ये भी वो जानता है। इति एवं इतरयो अपि इति, ऐसा दूसरों में भी करना चाहिए। विराग मतलब राग का अभाव, राग का होना भी जानता है और राग का ना होना भी वो जानता है। इसी तरह से बाकी दो में भी घटाना चाहिए। मान ईर्ष्या असूया प्रभृतयस्तु त्रैराश्यम अनुपतिता इति न उपसंख्यायन्ते। मान ईर्ष्या असूया आदि जो अन्य है इन तीनों में आ जाते हैं, अंतर्भावित होते हैं, इसलिए उनका अलग से कथन नहीं किया जाता। राशि मतलब समूह। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है न आपका कथन ठीक नहीं है। एक प्रत्यनीक भावार्थ, इनका विरोधी नष्ट करने वाला एक ही होने से ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। कैसे? न अर्थांतरम रागादय है, रागादि भिन्न भिन्न नहीं है। एक प्रत्यनीक भावार्थ, एक विरोधी तत्व होने से। कैसे? कौन है विरोधी? तत्वज्ञानम। तत्वज्ञान इन तीनों का विरोधी है, समान विरोधी है इनका तीनों का। तत्वज्ञानम इसी को आगे खोला, सम्यक मति ही ठीक बुद्धि, इसी को आगे खोला तीसरे नाम से आर्य प्रज्ञा, इसी को आगे खोला संबोधः, संबोध होना। इति एकम इदम प्रत्यनीकम त्रयाणाम, एक ही तीनों का विरोधी है इसलिए तीनों एक है। आगे इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, व्यभिचारात अहेतु। इसमें व्यभिचार है, जिसका एक ही विरोधी हो वो सब एक ही होते हैं, अभिन्न होते हैं, ये सब जगह नहीं देखा जाता। कहां? जैसे भाष्य में कहा, एक प्रत्यनीका पृथिव्याम श्यामादयो अग्नि संयोगे न एके न एक योनयश्च पाकजः इति। पृथ्वी में श्याम आदि बहुत सारे गुण हैं, घट में जने कृष्ण रूप है और कोमल स्पर्श है, रस है, गंध है, मिट्टी की अपनी है, लेकिन एक अग्नि के संयोग से वो सब परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रत्यनीक तो एक है, उनका विरोधी तो एक है जो उसको नष्ट कर देता है, लेकिन फिर भी ये एक तो नहीं हो जाते, अलग अलग हैं। और एक योनिश्च पाक जायती, और पाक होने पे जो गुणधर्म आते हैं रंग रूप गंध आदि स्पर्श आदि, वो एक ही पाक से ही उत्पन्न होते हैं, इससे वो सारे एक ही नहीं हो जाते। तो प्रत्यनीक एक होने से या समर्थक एक होने से ये सब चीजें एक नहीं होती, अलग अलग हैं। आगे सतीच अर्थांतर भावे, और इनके भिन्न भिन्न होने से, अब एक विशेष बात करें, छठा सूत्र, तेषां मोह पापीयान न अमूढस्य इतरोत्पत्ते हे। इनमें इन तीनों में मोह पापीयान, मोह तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा, या तो दो में कहिए आप, इनमें उन दो की अपेक्षा से ये भयंकर है, हानिकारक है, निकृष्ट है। इन तीनों में ये निकृष्ट है, दो की तुलना में कह रहे। क्यों? अमूढ़स्य इतरोत्पत्ते है, नहीं न मूढ़स्य इतरोत्पत्ते, जो मूढ़ है न अमूढ़स्य, जो अमूढ़ है उसमें ये बाकी दो उत्पन्न नहीं हो सकते, यानी जो मूढ़ है उसी में ही राग और द्वेष उत्पन्न होंगे, इसलिए ये सबसे ज्यादा दोष पूर्ण है उन दोनों की अपेक्षा। भाष्य, मोह पाप पापतरो वा दो अभिप्रेत्य उक्तम। मोह जो है वो पाप है, जिससे हम बचना चाहते हैं वो वही है मोह मुख्य। पापतरो वा, ये पाप है, क्यों? उन दोनों को की अपेक्षा से। तस्मात न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ते है, अमूढ़ में बाकी दो चीजें हो ही नहीं सकती, राग और द्वेष है तो मोह तो है ही। मोह पाप कैसे? पाप मतलब निकृष्ट है, हानिकारक है, अश्रेष्ठ है, निंदित है। आगे अमूढ़स्य राग द्वेषानोत्पत्यन्ते, मूढ़स्य तु यथा संकल्पम उत्पत्ति ही। जो अमूढ़ है उसमें राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। कौन से राग और द्वेष? वही अविद्या वाले राग, जो क्लेश युक्त राग और द्वेष है। मूढ़स्य यथा संकल्पम उत्पत्ति, जो मूड है उसमें तो जितना वो सोचता है, जैसा संकल्प है उसके अनुसार ये उत्पन्न होते रहते हैं, कम और अधिक। विषयेषु रंजनीयः संकल्पा राग हेतुः, विभिन्न विषयों में यानी रूपादि जो विषय हैं उसमें रंजनीय यानी हर्ष के वो उत्पन्न करने वाले जो संकल्प हैं वो राग के हेतु होते हैं। कोपनीयः संकल्पः द्वेष हेतुः, और जो उसमें क्रोध पैदा करते हैं या तो कोपनीयः क्रोध करने वाले, क्रोध करने वाले जो संकल्प हैं वो द्वेष के हेतु होते हैं। उभय च संकल्प न मिथ्या प्रवृत्ति लक्षणत्वात् मोहात अन्य। ये जो दोनों संकल्प हैं, न को अंत में ले लेंगे, ये जो दोनों संकल्प हैं मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण से अर्थात लक्षण हो वाले होने से न मोहात अन्य, मोह से भिन्न नहीं है, मिथ्या लक्षण प्रतिपत्ति ही है, मिथ्या पूर्व ज्ञान पूर्वक ही ये होते हैं। तो इमौ महायोनि राग द्वेषौ इति, तो ये जो दो हैं राग और द्वेष, ये मोह महायोनि नहीं मोह योनि, ये दोनों मोह कारण वाले हैं, मोह ही इन दोनों का कारण है। तत्व ज्ञान च मोह निवृत्तौ राग द्वेष अनुत्पत्ति ही इति एक प्रत्यनिक भावोपपत्ति ही, और तत्व ज्ञान से मोह की निवृत्ति हो जाती है इसलिए राग और द्वेष की अनुत्पत्ति हो जाती है, इसलिए एक प्रत्यनिक भाव की भी सिद्धि होती है। एवं च कृत्वा तत्व ज्ञानात्, और इसीलिए तत्व ज्ञान से क्या होता है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतराभावात अपायात, यहां अभावात लिखा है एक ही बात है, इति व्याख्यामिति, इसी आधार पर वो कहा गया था। तो आगे कहते हैं प्राप्त स्तर ही, तो फिर ये प्राप्त होता है क्या निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भावो दोषेभ्यः, किसका मोह का, ये जो दो दोष हैं राग और द्वेष ये किससे उत्पन्न होते हैं मोह से, तो इनमें परस्पर कारण कार्य भाव हुआ, तो कारण कार्य हुआ राग और द्वेष यदि दोष हैं तो फिर मोह को तो द्वेष नहीं कहेंगे, मोह को तो दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि कारण और कार्य तो अलग अलग होते हैं, कारण और कार्य को एक ही में कहां रख रहे हो आप। तो निमित्त नैमित्तिक भावात, निमित्त का मतलब कारण, नैमित्तिक मतलब कार्य, इनमें परस्पर संबंध होने से अर्थांतर भाव है, भिन्न भिन्न है। अन्यथि निमित्तम अन्यच्च नैमित्तिकम इति दोष निमित्तत्वात् अदोषो मोह इति, निमित्त भिन्न होता है नैमित्तिक भिन्न होता है, और चूंकि मोह दोष का निमित्त है इसलिए वो अदोष है, दोष के अंतर्गत नहीं आ सकता, आपने दोष में क्यों गिन लिया इसको। तो सिद्धांती कह रहा है न आपका कथन ठीक नहीं है, दोष लक्षण अवरोधात मोहस्य, मोह के दोष के लक्षण में आ जाने से, दोष का लक्षण उस पर भी घटता है, प्रवर्तना लक्षण दोषा ये विपरीत अल्पविराम में ले लेना, इत्यनेन दोष लक्षणेन अवरुध्यते दोषेषु मोह इति, दोषों में ही मोह भी आएगा क्योंकि ये लक्षण उस पर भी घटता है। और उत्तर दे रहा है नवा सूत्र में निमित्त नैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेधः, तुल्य जातियों में भी निमित्त नैमित्तिक की उपपत्ति देखी जाती है, निमित्त और नैमित्तिक हो भाव हो तो वो भिन्न भिन्न जाति वाले हो ये कोई अनिवार्य नहीं है, इसलिए अप्रतिषेध है, आपका जो प्रतिषेध है वो ठीक नहीं है। द्रव्यानाम गुणानाम व अनेक विध विकल्पो निमित्त नैमित्तिक भावे तुल्य जातियानाम दृष्टा इति, द्रव्य तुल्य जाति वाले हैं, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न होता है, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो रहा है, तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, इससे कोई ये कहे कि भाई ये दोनों द्रव्य हैं तो बोले नहीं, कारण और कार्य तो एक नहीं हो सकते, दोनों द्रव्य नहीं हो सकते, नहीं होते, कारण कार्य संबंध होते हुए भी उनका उस समूह में ग्रहण होता है, ऐसा ही गुणों का है, तंतु का रूप पट के रूप का कारण बनता है लेकिन भिन्न भिन्न है, कारण कार्य संबंध होते हुए भी वो रूप जाति में है या गुण जाति में है। तो द्रव्यों का गुणों का अनेक विध विकल्प भेद जो है निमित्त नैमित्तिक भाव के होने पर भी तुल्य जातियों में देखा जाता है, द्रव्य जाति गुण जाति में भी कारण कार्य भाव देखा जाता है, इसलिए यदि हमें इनको दोष जाति में डाल रहा हूं सिद्धांती कह रहा है तो इनमें कारण कार्य भाव होते हुए भी ये दोष में दोष स्वीकार किए जाए तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, समय हो गया, प्रणाम प्रणाम। ओ नमस्ते।